Slavă cei chemați Domnului. Mântuiește! Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să îi milească pe dânsii. Domnului miluiește! Veți vedești cu vântul adevărul. Domnului miluiește! Descopre lor Evanghelia dreptății. Domnului miluiește! Semnați că vedești cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Domnului miluiește! Acum și pururea și-n vecii vecii.